والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل دعني قبل رسوله أن يبلغ عمرة الإنسان يفقه قولي وآمين لكل سن قال الله تعالى في كتابه الكريم في التعليم الجاد إنا فتحنا لك فتحا مبينا على الله العظيم أجدرنا رسول النبي الكريم بكلام هذا الشهر العظيم بن ملك جميل بن محمد حقيقة وجود زمان دمر بالجزء بالمعرف جيش ملك قمت معرف حمد معرف عيات معرفة Thank you.

وہاں بھی ہمیں مل رہا ہے کافی ہندوستان ہم ہر آدمی بھی نہیں ہوتا کرے گا Thank you.

والمنطقة والثمرات على الله ألا نعطيه ما في معي لديه ألا قول لهم خيراً قولاً ولمن في المنطقة Thank you. سورت الحديث كلمة جميل في ذلك مثل ما كان يسمى من الجميع والله حديث سورة جميل سورة سورة كان جميل يقول أرمان الدولة كلها وأحسن سنة الله Thank you. ඉන්දියා පොලිස් ගන්නවා ප්‍රධාන මන්ත්‍රී කෙරෙහි දෙවියන් දෙවියන් කියලා කලාවන්ත කපු සෙල්ලේ ඉන්දියා රාජතුමා කනිජේ ඔන්න ඔය ගොඩක් දුරට ගියා. ඉතින් ආයෙත් Yeah.

ayetini katıldı. Kur'an'da karılmak yok var. Sûret-i Nemin. Birisi bu sûretin tefsirini Zahon, elektromanyetik tekniğinin en büyük alimlerinden birisi yaptık. Kur'an'dan sırf sayıları görmüyor. Harika bir şey. Hadi sen bir sürü mutlaka anlayacağım da. Kalimdede bir sürü Kur'an duyarmışsa Allah'ın üzerinde o zaman elektromanyetik dalgalar ile yürüse daha bir üzerinde o kadar gayet var. Vefa etmem dedi. Sıra'nın kıra etmediğine bir araziden geçiş yaparken uykuda yaparken bir ana karınca Kur'an var. Bir ana karınca yüksek bir yöresin alıp eyyühellendir, ey karıncalar! Karınca karıncalara sipar ediyor. Konuşma yapıyor. Eyyühellendir, uçukluğunda terbiye edilmiş. Bir yükseliklerinde devlet kullanıyordu Süleyman ve Dünyur Kolu'nları olur. Bir yükselen, fark etmeden Süleyman Aleyhisselam ve askerlerini çiğnemedi. Aynı kadarını tedbir alıp, her tek kendine getirdiğinde bütün konukları almış ve müdahale o zaman bu ayetin bir tedbir yapmadı da konuştum ya. Bir kere anlayacak dedi ki, bir ekmek parçasının başında bir karınca buluyor, ekmek parçası. Karınca ekmeğe dalış yapıyor, ağaca bu, ağaca. Bakın yana en üstünü takdir bir ekmek parçası. Allah'ı hemen diyor, kafasında iki tane boyunu yum. Böyle bir cümle çaktırıyor, kadıdır. Çaktı, bir böyle bir atarsa, ne kadar ilerisini bilemezsin, bilmez de kendi ekmeğin başına geliyor. Haber vermezler. Ve bir cümle, bir karakterin çocuğu aynen boğul boğul, bir gazlı anlığı gibi, ikinci anlığı gibi, Allah'ın başında anlığı var, kurtlarında tüyler var, tüyler var, onlar şerefaklı ayarlıyor, öğütlü ayarlıyor, dalları ayarlıyor, ne kadar güzel bir adam bu diyor. Bunu söylediğimizden sonra Müslüman bu ayetler yüzde yüz ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ بلند داخا اور سنا ہوگا سیون اور ابراہیم آپ کے اندر نہیں دیے تو وہ بھگوان تمہیں نشان ہے خان آپ میں ہمارا موجود دیے آپ دیا گیا ہمارا نہ کوئی ویسی کا کوئی آپ کو نشا ہے بیان دہا رہا ہوں بھگوان ابھی شاہ نارا